Apa kaixo, atxaldeon gabon, hemen Juan Tatorri, kapaza irratizaioa ari zarantzuten. Bueno, ba, alde zuentzun kapaza irratizaioa astelenero eun FM-nean, amartretatik amaik aterritara, kapaza irratizaioa SoundClouden ere, eta www.zintzilik.neten ere. Bueno, ba, gaurko saioa de listas, egia san. Jazz experimental eta ambient saio bat izango da. Zero ritmo bakarrikan ambient eta musika polita, orduan, ba hori. Abisatzez, gaurko saioa lasaia izango dela. Zero dantzagarri, bakarrikan zu eta doinuak. Uf. Bueno, ba, Ben McElroy aregeran zuten Where the Birds Still Sing kanta. Ben McElroy Inglaterrako ekoizlea da eta folk ambient generoa ekoizten du eta kanpo grabaketan oinarritzen da bere konposaketak ekoizteko. Thank you. Bueno, ba, Naima Book izeneko ekoizlea ari garantzuten. Camper Van kanta. Naima Londresen bizi da, baina oso garrantzitsua da jakitea bere gurasoak greziarra diela eta bestea brazildarra, eta bi mundu horiek batzen ditu bere musikan eta bere ekoizpenetan. Naima Books. Looking for a different band and where Bueno, ba, Nozomi diskaren tio kanta ari erantzuten, Nozomi diskaren izena da, eta diska kolaboratibo bat da Masako Ota eta Matias Lindermeyorren eskuz, eta hori, Nozomi diska etxaropena esan nahi du, eta hori, Masako galera bat izan zuen 2022an, eta diska hau horren omenez da, divertida. Gaurko saioan enbede zerbezan tematxa bat ari naiz edaten pixkat hasi pa poner matonito. Thank you. Bueno, ba, Fifi Sonic ari gerantzuten. Oktaba kanta zehazki. New You diskaren barne aurki dezakegu kanta hau. Oraingoan Nala Cinefro ari gerantzuten. Karibetikan New Me kanta. Jazz ambient ekoizlea. Musika oso ona daka, egia esan, oso gomendagarria. Thank you. Kaliforniatik Julia Holter Sun Girl kanta. Thank you. Kate Lebonen Cry Me Old Trouble kanta aregrantzuten. Pompei diska barruan. Bueno, va Treat Witch y Fenny Wood taldea aregerantzuten hiru emakumez osatutako taldea da. Bimila eta hogeita bian hasi ziren eta hau da beraien lehenengo albuma, estudio albuma, lehenagoztikan demo bat zekaten eta live grabaketa batzuk ere, baina hau estudioko lehenengo proiektua. Beraien musika, musika okultista, gotiko, feminista bezala definitzen da, pura fantasia ia zen. Julia Holter berriro aregerantzuten Something in the Room She Moves kanta. There's nothing in the background. Katelebon. Ai, barkatu. Bai, Katelebon ekoizlea are erantzuten berriro Pompei kanta. Eta Pompei diska ere deitzen da. Kanta hau horren barne dago. Piskat generoztat datu eta zinaiz ambient jazzekin eta orain indie rock piskat horrela atmosferikoa aina ez sartzen piskat animatzeko estela. Loko hartuko naiz. Trente Moller ekoizlea are garantzuten. Oh, ahotsean Maria Fisker deitutako vokalista, Candy Tongue kanta, Kopenhagetikan, gotiko indie atmosferikoa. Thank you. Bueno, ba, Kruang Bin taldea are gerantzuten Les Petits Gris kanta. Alasala diska barruan aurki dezakegu kanta hau. Eta hori, azken aldin fama handia ari dira hartzen Texaseko talde hau, oso gomendagarria ia zen. Bueno, ba, kanta honekin agur esaten dizuet, espero gustatu izana saio hau, eta ez baldin bazizue gustatu, ba, bueno, pena bat. Azken kanta hau nik ekoiztutako kanta bada, eta hori, divertida. Pinotan kanporra baketa bat egin nuen, eta nola pianoa ikasten ari naizen, ba, hori, pixkat musika jarri diot, eta... Espero gustatzea, urrengo asten gaude, muxu.